Aniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej w środę decyzja rządu dotycząca obostrzeń, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Tymczasem powoli do normalności wraca Anglia. Za 2 tygodnie mają być otwarte szkoły. Legendarny duet Daft Punk kończy muzyczną karierę. Jutro lub pojutrze rząd ma ogłosić decyzję w sprawie obostrzeń sanitarnych. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił w TVP Info, wśród nowych rozwiązań ma być ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją, gdzie jest ostatnio wiele przypadków COVID-19. Chcemy, aby osoby, które wjeżdżają do Polski, musiały wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa. Oczywiście, jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę. Wśród innych rozpatrywanych rozwiązań są ograniczenia dla poszczególnych regionów, mówił minister zdrowia i w tym kontekście wymienił województwo warmińsko-mazurskie. To województwo bardzo odstaje od reszty kraju. Tutaj wskaźniki i nowych zakażeń, i trafności wykonywanych testów są naprawdę zdecydowanie powyżej średniej krajowej i to także tą średnią przekraczają nawet dwukrotnie, więc patrząc na takie regionalne ujęcie sytuacji epidemicznej, to rzeczywiście widać istotną różnicę między północą a południem kraju. Minister Adam Niedzielski przebywa w samoizolacji po tym, jak wykryto koronawirusa u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, z którym miał kontakt. Zostajemy jeszcze przy temacie obostrzeń. Za 2 tygodnie powrót do szkół, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, pod koniec czerwca usunięcie wszystkich zasad dotyczących dystansu społecznego. Tak wygląda plan otwierania Anglii, przedstawiony dziś przez premiera Borisa Johnsona. Anglia otworzy się stopniowo. Mam nadzieję, że przedstawimy jednokierunkową drogę do wolności. Za 2 tygodnie powrót do szkół. Druga faza, 12 kwietnia. Puby i restauracje znowu zaproszą klientów, ale tylko na zewnątrz. To nie koniec. Premier pojawił się w Izbie Gmin z dość rozwianymi włosami, a to podkreślało tylko wagę kolejnego komunikatu. Otwarte zostaną sklepy niesprzedające podstawowych produktów, a także, co ogłaszam z radością, fryzjerzy. Większość ekspertów chwali rząd za to, że tym razem nie śpieszy się z otwieraniem kraju. Wielu naukowców, a także opozycja uważa bowiem, że poprzednio konserwatyści się pośpieszyli, co tylko wydłużyło kolejne lockdowny. Ale obawy niektórych budzi decyzja, by 8 marca wpuścić do szkoły dzieci ze wszystkich roczników. Już pierwszego dnia będziemy mieli zakażenia, to pewne. Pytanie brzmi, jak dużo czasu minie, nim zakażenia przejdą od uczniów do innych grup wiekowych. Mówi BBC profesor Andrew Haywood, epidemiolog z University College London. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wracamy do kraju. Tym razem pod Tatrami było bezpieczniej. Zakopiańska policja podsumowała miniony weekend w stolicy Tatr w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym i nieprzestrzeganiem ograniczeń sanitarnych. Od piątku do dzisiejszego poranka policja interweniowała prawie 300 razy. Mieliśmy znacznie mniej pracy niż tydzień temu, gdy na Krupówkach bawiły się tłumy i dochodziło do awantur, mówi Roman Wieczorek z tamtejszej policji. Policjanci bardzo aktywnie pełnili służbę na Krupówkach. Przekłada się to na ilość nałożonych mandatów na osoby, które nie chciały założyć maseczek na wyraźną prośbę policjantów. Za ten weekend to jest 257 mandatów karnych. Jesteśmy obecni na stokach narciarskich, na Zakopiance. Podejmujemy interwencje w pensjonatach i w różnych sytuacjach związanych z całym ruchem turystycznym. Od piątku w stolicy polskich gór porządku pilnowało więcej policjantów. Dodatkowe patrole zostały wysłane z Krakowa. Słynny francuski duet Daft Punk ogłosił zakończenie kariery. Zespół tworzący muzykę elektroniczną zasłynął z międzynarodowych przebojów i z charakterystycznych kasków, za którym muzycy ukrywali swoje twarze podczas 28-letniej kariery. Duet Daft Punk zamieścił na portalu YouTube pożegnalny krótkometrażowy film zatytułowany Epilog, ukazujący rozpad zespołu. Zakończenie współpracy muzyków potwierdziła ich rzeczniczka prasowa. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów internautów dziękujących muzykom za ich twórczość. Daft Punk był jednym z najpopularniejszych na świecie zespołów tworzących muzykę elektroniczną. Duet założyli w 1993 roku dwaj francuscy DJ-e, Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo. Podczas niemal 30

człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są przy telefonie w Gdańsku Magdalena Sobieska, członek zarządu stowarzyszenia Apetyt na Życie, i przy telefonie w Krakowie Marek Lichota, prezes zarządu tego stowarzyszenia. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Apetyt na Życie to nazwa, która kojarzy się z niesamowitą, pozytywną energią, ale też i radością życia. Tymczasem Państwa stowarzyszenie pomaga osobom zmagającym się z ciężką chorobą. Jak to można połączyć? Tak naprawdę to przez chwilkę zastanawialiśmy się, jaka nazwa powinna nam towarzyszyć, bo chcieliśmy połączyć dwa obszary, właśnie ten pozytywny wydźwięk, ale mimo wszystko choroby, które nam towarzyszą, i choroby układu pokarmowego. To jest w oparciu o nasze osobiste doświadczenia. Większość z osób zaangażowanych w pracę i w działania stowarzyszenia doświadczają na co dzień choroby związanej z dysfunkcją jelit. Tak naprawdę łączymy dwa obszary, bo z jednej strony pomagamy osobom leczonym żywieniowo, które nie są w stanie naturalnie przyswajać pokarmów, bądź w dużym stopniu to jest ograniczone właśnie ze względu na różne problemy chorobowe. A jednym z tych problemów są również nieswoiste choroby zapalne jelit, które stanowią jeden z istotnych wskazań czy czynników, a przede wszystkim komplikacje tej choroby, które właśnie wymagają takiego wsparcia ze względu na to, że ta choroba na tyle się rozwija, że nie jest w stanie organizm sam przyswajać wystarczającej liczby energii. Powiedzmy może też o tym, że część tych osób, którymi Państwo się zajmują, to są osoby, które są tak naprawdę przywiązane do stojaka z kroplówką. No tak, to zależy oczywiście od tego, czy taki pacjent posiada mobilną pompę, czy nie. Jeśli ta pompa nie jest dla pacjenta, dla takiej osoby chorującej i żywionej pozajelitowo dostępna, no to faktycznie są to długie godziny, od 16 nawet czasami do 20 godzin spędzonych pod kroplówką, dosłownie przy stojaku. Natomiast pompa infuzyjna pozwala na takie bardziej aktywne życie, ponieważ no, ona zapewnia, umożliwia podaż również w innej pozycji niż tylko właśnie na tym stojaku i kroplówce, czyli daje dużo więcej możliwości do takiego aktywnego funkcjonowania, do powrotu do jakichś aktywności, które były być może przed chorobą, dużo bardziej jakby w zainteresowaniach tej osoby chorej. A jak to się stało, że Państwo znaleźli się w tym stowarzyszeniu, Pani Magdo? Ja choruję od ponad 20 lat na chorobę leśniewskiego Crohna. Natomiast w 2015 roku zaczęłam być żywiona właśnie pozajelitowo i poznałam Marka, który bardzo pomógł mi zrozumieć też, na czym polega to żywienie, zaakceptować samą tą terapię, ponieważ ona nie jest prosta. Tak jak wspomniałam wcześniej, to jest 16, 18, 20 godzin pod kroplówką. Jeżeli jest ta pompa żywieniowa, ja mam to szczęście, że jestem w posiadaniu takiej pompy od samego początku i mogłam dosyć szybko wrócić do pracy, do jakiejś takiej aktywności fizycznej, czyli, no nie wiem, jakieś sporty, spacery. Natomiast tak, to żywienie bardzo, bardzo mi pomogło i może nie do końca jest to terapia, która wyleczy mnie w przyszłości, czy tam, nie wiem, ewentualnie pozwoli mi na pozbycie się mojej choroby podstawowej. Natomiast na pewno daje mi bardzo dużo energii do życia i dzięki żywieniu jestem w stanie właśnie normalnie, w miarę normalnie funkcjonować. Ja wiem, że pani towarzyszem jest Stefan i to jest no, specjalny plecak. Pani o nim opowiada w różnych swoich wystąpieniach, też na stronie stowarzyszenia. Dokładnie tak. Śmieję się, że jestem przywiązana do Stefana, bo właśnie tak nazwałam swój na początku stojak, a później plecak, do którego właśnie mogę zapakować pompę razem z całym workiem żywieniowym i założyć go na plecy i iść w świat. Jest pani taką osobą, która z takim niesamowitym optymizmem, ale też i poczuciem humoru podchodzi do tego, co panią dotknęło, do tej choroby, z którą pani się no, musi zmagać jednak na co dzień. Dziękuję. To było tak od razu, czy właśnie tutaj stowarzyszenie w jakiś sposób pomogło w tym zdobyciu pozytywnego nastawienia? Stowarzyszenie bardzo mi pomogło. Przede wszystkim zobaczyłam, że faktycznie to nie jest tak, że jestem uziemiona, że nie mogę, że jestem już skazana na to, żeby siedzieć w domu i liczyć te kropelki. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko zależy od indywidualnej historii, jak się do tego podejdzie. W moim przypadku to żywienie było pewnego rodzaju wybawieniem, przyniosło mi ogromną ulgę od bólu, od niedożywienia, więc mi dużo łatwiej było zaakceptować terapię żywieniową, czyli właśnie te kroplówki codzienne, niż osobom, które na przykład w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku z zupełnie zdrowych osób nagle są przykute właśnie do tej kroplówki. Przypuszczam, że to psychicznie jest zupełnie inny charakter, jakby no, trzeba się inaczej przystosować do tego. W moim przypadku faktycznie stowarzyszenie bardzo mi pomogło, kiedy zobaczyłam, jak dużo osób jest żywionych pozaelitowo i jak oni fantastycznie żyją. To jest cała masa również małych dzieci, które funkcjonują na co dzień właśnie z żywieniem. A jak duża to jest grupa w Polsce? Myślę, że Marek będzie miał bardziej dokładne dane, natomiast z informacji, które ja posiadam odnośnie osób dorosłych, to jest około 1000 osób żywionych pozaelitowo, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to ja nie posiadam takich informacji, być może Marek. Panie Marku, jak to jest? Dokładnie, tak jak koleżanka powiedziała, wciąż są to dane szacunkowe, bo nie ma takiego rejestru, nad czym ubolewamy, bo zdecydowanie łatwiej byłoby nam też kierować różne apele. Ale możemy przyjąć, że to jest około 1000 osób dorosłych, stale żywionych przewlekle w warunkach domowych, bo to jest jakby istotne, bo jest oczywiście duża grupa pacjentów, która jest bądź powinna być żywiona czasowo w warunkach szpitalnych, bo jednak wiele chorób wymaga takiego wsparcia. Oczywiście to nie jest jakby bezwzględne i to nie jest panaceum na wszystkie schorzenia i też nie chcemy tego w ten sposób traktować, ale w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie dostarczyć naturalną czy drogą przewodu pokarmowego tych wartości odżywczych, no wtedy z pomocą przychodzi właśnie to żywienie pozaelitowe. I tu warto to rozważyć w gronie lekarskim, a czasem gdzieś to umyka. I wracając jakby do pytania, jest około 300 dzieci, myślę, które są również stale żywione pozaelitowo w warunkach domowych. Za chwilę porozmawiamy, w jaki sposób Państwo pomagają takim osobom, ale chciałam, żeby Pan jeszcze odpowiedział, jak to się stało, że Pan się znalazł w tym stowarzyszeniu. Też wiem, że Pan jest współtwórcą tego stowarzyszenia. Jak się to stało, że to stowarzyszenie się zawiązało? Tak jak wspominałem na początku, wszystko jest w oparciu o osobiste doświadczenia. No postanowiłem sobie z tych trudnych doświadczeń związanych z chorobą zrobić coś dobrego i to było inicjatywą czy inspiracją do tego, żeby utworzyć stowarzyszenie. Trudno byłoby mi zaakceptować, szczególnie w początkowej fazie, właśnie formę, w jakiej przyszło mi żyć, bo jednak to żywienie wymaga od pacjenta dużej transformacji jego życia, o ile nie ma jakiejś wiedzy i pewnych narzędzi do tego, żeby to życie sobie poukładać, tak, żeby ono przypominało to życie sprzed jakby rozpoczęcia tej terapii. A więc, no tak jak mówię, jestem aktualnie 40-letnią osobą, mam dwójkę dzieci, jestem mężem, więc to żywienie towarzyszy mi już od blisko 12 lat i na początku było na pewno bardzo trudno. Trudno było się przestawić z osoby aktywnej zawodowo, która nie miała żadnych ograniczeń na osobę, która właśnie w dużym stopniu stała się osobą niepełnosprawną. Może jeszcze wrócę do tego, dlaczego my jesteśmy przywiązani do tego stojaka z kroplówką, bo dla części osób jakby nie związanych z tematem może być to dziwne. No my właśnie z tej kroplówki otrzymujemy, kolokwialnie mówiąc, to jedzenie. To jedzenie, które każdy z nas przyswaja w naturalny sposób, jedząc doustnie. Przez to, że mamy różne choroby, dysfunkcje, wycięte duże odcinki przewodu pokarmowego, nie jesteśmy tego w stanie wchłaniać w wystarczający sposób i stąd też właśnie z tej kroplówki trafia wszelkie jakby białka, tłuszcze, węglowodany, makro, mikroskładniki, to wszystko, co naturalnie każdy z nas przyswaja, każdy ze zdrowych osób przyswaja w naturalny sposób. Nie chcę już jakby dodatkowo tutaj prowadzić pewnego medycznego wywodu, ale również jest jeszcze alternatywna forma w postaci żywienia doilitowego dla tych osób, które mają sprawny układ pokarmowy, ale no też na jakimś etapie takie zwykłe jedzenie jest niewskazane, a muszą wyrównać pewne braki energetyczne i taka opcja też jest możliwa. No ale tak jak mówię, no w mojej sytuacji zostało mi około 80 cm jelita cienkiego. W przypadku zdrowej osoby jest to około 6 metrów, więc można sobie wyobrazić, że jest to bardzo mało i niestety zbyt mało do tego, żeby normalnie funkcjonować. No ja jem, piję, I tutaj z zewnątrz to moje życie wygląda całkiem normalnie, tak jak i większości pacjentów, które skupiamy w stowarzyszeniu. No ale tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie żyć na dłuższą, w dłuższej perspektywie bez tego wsparcia żywieniowego. To są schorzenia, których tak naprawdę nie widać. Widzimy osobę, która świetnie wygląda, jest szczupła, wysportowana i nie wiemy, że ma tak poważną chorobę. No oczywiście to są różne etapy tej choroby. Też trudno mi wracać wspomnieniami do tego momentu, kiedy w okresie szpitalnym ważyłem przy wzroście 187 cm 48-50 kg i nie miałem tak naprawdę siły, żeby pokonać jednego okrążenia wokół szpitalnego łóżka. No i wtedy widać rzeczywiście tą chorobę, ale zazwyczaj wtedy ludzie są albo właśnie w szpitalu, albo dochodzą do siebie w okresie rehabilitacji w warunkach domowych. No i później dopiero wychodzą jakby gdzieś tam na zewnątrz do ludzi w sytuacji, kiedy zaczynają wyglądać normalnie, więc no, ta ciemna czy szara może strona tej choroby również pokazuje swoje oblicza, ale zdecydowanie nie chcemy być też postrzegani, czy nie chcemy jakby czuć takiego piętna osób chorych i staramy się żyć możliwie najnormalniej, więc też jakby z tego tytułu fakt, czy nie jesteśmy rozpoznawani, czy identyfikowani jako osoby chore, no też jest, myślę, motywujące do tego, żeby starać się żyć możliwie najnormalniej. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. przeglądałam Państwa portal i tam jest taka myśl, i to jest myśl Pana autorstwa, że to od nas zależy, czy będziemy osobami przewlekle chorymi, czy będziemy żyć z chorobą przewlekłą, co jest istotną różnicą. Czy rzeczywiście Państwu się udaje zmienić nastawienie osób, które trafiają do stowarzyszenia, które właśnie są po tej diagnozie, które może nie dają sobie rady? Oczywiście robimy to w naszej mocy, żeby dotrzeć czy żeby pomóc, starać się jakoś oswoić tą osobę właśnie z tą terapią. Nie mamy może przygotowania psychologicznego, ale myślę, że dla większości pacjentów istotne jest to, że rozmawia z inną osobą, która doświadcza tego samego, czy doświadczyła tego samego, czy jest w trakcie, i wtedy tak naprawdę te informacje, które przekazujemy, są dużo bardziej wiarygodne. Ta osoba jest w stanie dużo bardziej je wdrożyć w swoje życie. To wszystko też zależy od etapu tej choroby. Zawsze na początku, myślę, w życiu każdego z nas jest pewnego rodzaju negacja w stosunku do tego, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie często zrozumieć, dlaczego my. No ale po czasie jednak człowiek dochodzi do wniosku, że to jest trudne i tutaj bez dwóch zdań trzeba szeregu wyrzeczeń i trzeba bardzo pilnować się na etapie prowadzenia tej terapii, bo lista różnych wytycznych, rekomendacji czy zaleceń ze strony personelu pielęgniarskiego czy lekarskiego jest niezwykle duża, bo chodzimy z taką gumową rurką, która jest wprowadzona do żyły centralnej, i opieka nad taką gumową rurką jest niezwykle istotna i też wymaga aseptycznych warunków, więc z tego tytułu musimy bardzo na to uważać. No ale tak jak mówię, z drugiej strony mamy jakby dwie możliwości. Albo możemy stale właśnie przyjmować taką formę negacji i braku akceptacji dla tego, co będzie kosztować nas najbliższych, dużo nerwów i stresu. No albo starać się to zaakceptować i zobaczyć, jak możemy to życie swoje poprowadzić tak, by ono możliwie najbardziej przypominało to normalne życie i żebyśmy tylko żyli z chorobą przewlekłą, a nie byli przewlekle chorzy. Mam niestety też troszkę osób, które tak naprawdę nie doświadczają na co dzień jakby dużych problemów, a mimo wszystko lubią tkwić w takim jakby statusie, gdzie trudniej jest im wyjść jakby do życia. Stąd im bardziej czasem doświadczona jest osoba różną chorobą, tym może ma większą motywację, żeby cieszyć się z tych mniejszych rzeczy, żeby zwracać uwagę na wszystkie pozytywne aspekty naszego życia i na tym jakby budować to, co się dzieje wokół naszego życia. Stowarzyszenie Apetyt na Życie pomaga osobom w całej Polsce. Jak Państwo to robią, że mając swoich podopiecznych w takim rozproszeniu, są w stanie się nimi zaopiekować? To zdecydowanie nie jest łatwe, a tym bardziej jeszcze w chwili obecnej, kiedy od blisko roku doświadczamy pandemii, która jeszcze istotniej skomplikowała te nasze możliwości. Oczywiście nie mamy jakby super rozbudowanych struktur i stale zapraszamy kolejne osoby, czy również osoby zdrowe, które jakkolwiek są zainteresowane kwestią wsparcia poszczególnych projektów do tego, żeby dołączyły do stowarzyszenia. Dostosowujemy nasze możliwości czy nasze projekty do możliwości, które posiadamy. Staramy się raz do roku organizować takie zjazdy, podczas których integrujemy właśnie środowisko osób leczonych żywieniowo. To jest, myślę, też wyjątkowy moment dla tych osób, bo wtedy mogą tak naprawdę spotkać inne osoby swobodnie, nie tylko w warunkach szpitalnych, porozmawiać z nimi, posłuchać, bo przy okazji też organizujemy pewną warstwę edukacyjną, zapraszamy bądź lekarzy, bądź innych specjalistów z dziedziny żywienia, bądź nie tylko żywienia, bo to również jest aspekt, tak jak wspomniałem, psychologiczny, i tutaj jakoś wzmacniać osoby i żeby ta wymiana doświadczeń między nami zachodziła, tworzy się mnóstwo bardzo dobrych relacji, które później pomagają w różnych okresach tej terapii. Oprócz tego oczywiście staramy się realizować różne projekty edukacyjne, które podnoszą świadomość samej terapii, przygotowywać materiały, realizować w chwili obecnej to w dużej mierze są różne webinary bądź spotkania online ze względu właśnie na ograniczone możliwości spotkań bezpośrednich. No i dołączać do różnych, czy inicjować również różne działania i starania o zmiany polityki czy różnych rozwiązań regulacyjnych, rozporządzeń, które istotnie jakby wpływają na jakość terapii na jakość leczenia osób leczonych żywieniowo. Ja cały czas odnoszę wrażenie, że w Państwa stowarzyszeniu są jednak sami zapaleńcy i większość projektów też nosi taką nazwę, na przykład Zapalona Akademia, chociaż podejrzewam, że tu intencja stworzenia takiego szyldu była trochę inna, ma związek na przykład, no nie wiem, z nieswoistymi zapaleniami jelit. Tak, właśnie leczenie żywieniowe absorbuje dużo jakby naszej energii i zainteresowania, ale również staramy się nie zapominać, czy może nie zapominać to złe słowo, ale docierać czy trafiać naszymi projektami i inicjatywami edukacyjnymi do osób tylko z nieswoistymi, tylko to ten może źle zabrzmieć, ale z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Zarówno ja, jak i Magda od wielu lat chorujemy na te choroby. Mamy dość sporo, jeżeli tak to można powiedzieć, doświadczenia, głównie oczywiście z perspektywy pacjenta. I tutaj wciąż jakby wiedza, wciąż poszczególne tematy z tym związane. No mamy wrażenie, jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie. Wciąż nowe osoby są diagnozowane, wciąż każdy szuka tej ścieżki. Chcemy właśnie się na tyle, na ile to jest możliwe, dzielić tym doświadczeniem, żeby może w jakimś stopniu ułatwić tą drogę kolejnym osobom, żeby nie musiały być narażone na takie komplikacje i na taki rozwój tej choroby, żeby miały dostęp do innowacyjnego leczenia, innowacyjnych terapii, żeby te kryteria włączenia znowu do tych terapii były na tyle duże, żeby to się nie kończyło choćby właśnie tym leczeniem żywieniowym. My to przedstawiamy w dość pozytywny sposób, ale codzienna rzeczywistość jest różna i też nie zawsze ta pomoc dociera na czas. Dlatego jeżeli na wcześniejszym etapie leczenia właśnie nieswoistych chorób zapalnych jelit jesteśmy w stanie lepiej i szerzej dotrzeć jakby z ofertą, czy zastosować lepsze, skuteczniejsze leczenie, to tylko jakiś niewielki odsetek osób będzie ostatecznie wymagało takiego wsparcia żywieniowego. I właśnie na tym nam zależy, żeby również na tym wczesnym etapie udało się na tyle jakby wzmocnić wiedzę pacjentów, żeby oni sami byli w stanie zadbać o to, żeby, znaczy sami, wiele wątków... Żeby wiedzieli, o co mają się ubiegać, o co starać, żeby nie wyważali otwartych drzwi, rozumiem. Tak. Ja myślę, że też bardzo istotny jest sam fakt, że w momencie diagnozy, kiedy ktokolwiek słyszy taką diagnozę, że jest to choroba nieuleczalna, jakaś choroba jelit, jest przerażenie, ponieważ na co dzień się nie myśli o takich rzeczach i wiele osób w ogóle nie ma świadomości, że takie choroby istnieją. A o żywieniu pozajelitowym, dojelitowym też bardzo mało osób wie, że w ogóle takie możliwości dożywiania są. W związku z tym myślę, że tu jest właśnie bardzo duża rola też stowarzyszenia, żeby takie zagubione osoby uświadamiać właśnie w możliwościach między innymi również dożywienia, ale też pokazać, że jest nas więcej i że to nie jest tak, że ta osoba jest zupełnie sama i że właśnie musi przecierać wszystkie te ścieżki samodzielnie. Natomiast może skorzystać z tych wypracowanych już przez nas rozwiązań i wydaje mi się, że właśnie w tym jest też bardzo duża siła stowarzyszenia, że można spotkać osoby, które troszeczkę ułatwiają zrozumienie tematu. No i pokazują też, że można z tym żyć. Skoro już mówimy o tych reakcjach na tego typu sposób żywienia, z jakimi reakcjami pani się spotyka, podróżując po świecie na przykład, czy po Polsce ze swoim plecakiem Stefanem? Powiem szczerze, że większość osób, z którymi się spotykałam, w ogóle nie miała pojęcia o tym, że ja jestem żywiona pozajelitowo. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że ja w plecaku noszę pompę i worek z mieszaniną żywieniową. Często ludzie myśleli, że to jest taki sprzęt elektroniczny, ponieważ rurka, która wystaje z plecaka i ona tam później wchodzi do mojego ciała, jest białego koloru, więc wygląda troszeczkę jak właśnie taki kabelek elektroniczny. Generalnie myślę, że sporo osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, co to jest. Często zdarza mi się mówić o tym, że jestem na żywieniu pozajelitowym. Próbuję to nawet tłumaczyć, jeżeli ktoś się dopytuje. Przy czym to często wykracza poza wyobrażenie osoby zdrowej, która nigdy nie miała dostępu właśnie do takich, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Często jest też tak, że są osoby, które wiedzą o tym, że jestem żywiona, natomiast w jakichś sytuacjach po wielu, wielu tygodniach czy miesiącach widzą, jak wygląda ta kroplówka. I też się bardzo dziwią, ponieważ no, to jest coś, co, tak jak mówię, ten temat nie jest powszechnie znany i wydaje mi się, że też w tym nasza rola, żeby jakby informować o tym, że są tacy ludzie. No i faktycznie często też spotykam się z takim stwierdzeniem, że w ogóle nie wyglądasz na chorą, wyglądasz świetnie. No i to jest właśnie to i błogosławieństwo, i taki trochę paradoks tego, że my bardzo poważnie chorujemy, natomiast z zewnątrz tego rzeczywiście nie widać. Myślę, że przypadkowa osoba, gdyby mnie spotkała na ulicy, to na pewno nie stwierdziłaby, że ja mogę przez 18 godzin na dobę być pod kroplówką. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Wróćmy do tej zapalonej akademii. Co się kryje pod tym szyldem? Szyld to jest cykl wykładów czy spotkań z różnymi specjalistami. Tak naprawdę, znaczy jeszcze chciałbym wrócić do wątku tego, że oczywiście staramy się tą wiedzą wymieniać, ale bez lekarzy nie jesteśmy w stanie się sami leczyć. Tak naprawdę dzięki lekarzom staramy się jedynie uzupełniać to, co jakby funkcjonuje. My współpracujemy z towarzystwami naukowymi, ze szpitalami. Dziękujemy za codzienne jakby wsparcie, ale zanim człowiek trafi do takiego właściwego ośrodka, właśnie do specjalistycznego, referencyjnego, czy w zakresie leczenia swoistych chorób zapalnych jelit, czy ośrodka, który się specjalizuje w leczeniu żywieniowym, no pokonuje długą drogę różnych lekarzy, którzy niestety nie będą specjalistami w zakresie gastroenterologii, chirurgii internistycznym i w tym jakby, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to czasem ta droga jest długa i żeby tą drogę skrócić, to tutaj właśnie są te nasze działania edukacyjne i między innymi Zapalona Akademia, w ramach której zaprosiliśmy lekarzy również innych specjalności, które nie są bezpośrednio kojarzone z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, ale w których również choroba manifestuje swoje jakby objawy. I tutaj mieliśmy okazję rozmawiać już, czy zaprosić do współpracy urologa, bo część osób niestety oprócz właśnie problemów z jelitami, również swoiste choroby zapalne jelit manifestują się w postaci różnych schorzeń urologicznych. dla części wszystkich pań niezwykle istotne są kwestie związane z kwestiami ginekologicznymi, czy dla rodzin osób, które w jakimś stopniu są dotknięte nieswoistymi chorobami zapalnymi, chęć jakby posiadania potomstwa. Więc tutaj też te kwestie były poruszane podczas jednego z naszych spotkań, na ile jakby możemy mieć dzieci, zakładać rodziny, na ile kwestie związane właśnie z opieką ginekologiczną kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi i to wszystko można znaleźć na naszych mediach społecznościowych, na profilu YouTube stowarzyszenia. Więc serdecznie do tego zapraszamy. Czyli tak. Rozumiem, że i Zapalona Akademia, Akademia Pacjenta to są rzeczy, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Tak, tak. No bardzo nam zależy na tym, żeby docierać. O ile nam szereg rzeczy pandemia skomplikowała, o tyle jakby może jakby kwestia przestawienia się na transmisję online też pozwalają nam dotrzeć do pacjentów w ich domach, nie tylko podczas spotkań bezpośrednich, więc tutaj te materiały można znaleźć za pośrednictwem naszych stron internetowych. Jeśli chodzi o Akademię Pacjenta, to jest nowa inicjatywa, którą współorganizujemy łącznie z innymi organizacjami pacjentów, z Towarzystwem Jodelita, z łódzkimi zapaleńcami czy z Fundacją Europa Colon. I na przykład 3 marca będziemy mieli webinar, na który serdecznie zapraszam i który jest bardzo na czasie, jeżeli tak to można powiedzieć, bo dotyczy właśnie pandemii, do funkcjonowania pacjentów z zapaleniami jelit w okresie pandemii. Mamy wyjątkowych specjalistów, właśnie lekarzy, którzy będą mówić na temat aktualnych wytycznych rekomendacji. Będziemy również mówić na temat, czy osoby z nieswoistymi chorobami jelit powinny się szczepić i w jakim stopniu jakby wpływa. No to wszystko to są pytania jakby z życia wzięte, które niezwykle interesują nas na co dzień jako pacjentów. Ja mam przyjemność w jakim stopniu moderować to spotkanie, więc serdecznie zapraszam 3 marca również w naszych mediach na profilu Facebook Stowarzyszenia Apetyt na Życie, ale również na właśnie YouTubie będzie transmisja z tego wydarzenia i właśnie w ten sposób staramy się wypełnić tą niszę w zakresie edukacji i pomóc pacjentom lepiej zadbać o właściwą, skuteczną terapię swojej choroby. Państwo edukują nie tylko poprzez Akademię Pacjenta czy Zapaloną Akademię, ale też prowadzą cały portal Na Żywieniu. Proszę o nim opowiedzieć, co tam można znaleźć i czemu on służy. Chcieliśmy troszeczkę oddzielić kwestie bieżących projektów związanych z działalnością stowarzyszenia i to jakby umieszczać na naszej głównej stronie internetowej, a kwestie edukacyjne właśnie przerzucić na tą stronę na żywieniu.pl. I wciąż ten portal jest w fazie tworzenia i tutaj jest gorąca prośba, bo już do tej pory współpracowaliśmy z szeregiem może właśnie nie specjalistów, ale znaczy osób, które są zainteresowane tematem i tutaj taki gorący apel czy zaproszenie do współpracy ze studentami z różnych uczelni medycznych. Myślę, że na tym poziomie, kiedy te materiały są kierowane dla pacjentów, oczywiście one mają bazę medyczną, ale również w opracowaniu o te materiały, które już są dostępne, często angielskojęzyczne, chcemy je przetłumaczyć i przekazać pacjentom tutaj w Polsce, bo tak właśnie szczegółowej wiedzy, jak to żywienie wdrożyć w codzienne życie, jak, nie wiem, podróżować, jak iść do szkoły, do pracy właśnie w towarzystwie żywienia, na ile takie rzeczy można robić, to wszystko chcielibyśmy zaprezentować na tym portalu na żywieniu.pl i mamy nadzieję, że on będzie się rozrastał, uzupełniał kolejne materiały. Jeżeli też któryś z pacjentów ma ochotę również współtworzyć ten portal, jest on otwarty i z chęcią przyjmiemy wszystkie osoby, które chciałyby poświęcić swój czas, swoją energię na to, żeby te treści edukacyjne tworzyć i publikować na portalu na żywieniu.pl. Państwo też są zaangażowani w program certyfikacji szpitali spełniających kryteria dobrej praktyki żywienia klinicznego. Tak, na czym tutaj Państwa rola polega? To, że oprócz pacjentów żywionych w warunkach domowych jest bardzo duża grupa pacjentów, którzy trafiają z różnymi chorobami do szpitali. Niestety z różnych danych około 30% pacjentów trafiających do szpitali już jest niedożywionych, a niestety w okresie pobytu w szpitalu jeszcze pogłębia to niedożywienie, więc paradoksalnie, gdzie w szpitalu powinna ta opieka żywieniowa funkcjonować w miarę dobrze, no niestety każdy z nas wie, jak są układane posiłki. I tutaj właśnie między innymi apel, żeby certyfikować i nagradzać te szpitale, które wkładają dużo wysiłku i zaangażowania w to, żeby leczenie żywieniowe i wsparcie tych pacjentów, u których to oczywiście jest wskazane i wymagane, żeby przede wszystkim ocena niedożywienia była przeprowadzana, jeżeli jakby wyniki tej oceny wskazują na niedożywienie, żeby było wdrożone plan leczenia żywieniowego. I stąd my jako perspektywa czy środowisku pacjentów dołączyliśmy i oczywiście jesteśmy gorącym orędownikiem, ale przede wszystkim Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajitowego, Dojutowego i Metabolizmu. Ono tutaj jest inicjatorem tego programu wspólnie z innymi towarzystwami żywieniowymi. Cały komitet wyjątkowych specjalistów raz do roku się zbiera, żeby przyznać te certyfikaty. W tym roku jest to już druga edycja tego programu. My będziemy się starali zabiegać o to, żeby również wyłuszczyć w ramach tego programu aspekt informacji kierowanych dla pacjentów i żebyśmy jako stowarzyszenie mogli w jakimś stopniu weryfikować oprócz tej wiedzy medycznej i zakresu świadczeń medycznych, żeby również ta warstwa edukacji pacjentów miała miejsce w ramach tych ośrodków, które są oznaczone takim certyfikatem. Ale oczywiście sam program ma na celu podnoszenie świadomości leczenia żywieniowego i roli, jaką żywienie powinno pełnić w procesie leczenia. Niezwykle ważnej roli, która przez wiele szpitali wciąż jest jakby niedoceniona. Więc tutaj każda taka inicjatywa jest niezwykle cenna, bo takie właśnie włączenie tego żywienia na odpowiednim etapie poprawia wyniki leczenia choroby podstawowej, skraca czas pobytu osoby w szpitalu, więc ma szereg naprawdę korzyści, które stosunkowo łatwo jest wdrożyć. Na początku naszej rozmowy wspomnieli Państwo, że w tej grupie osób, które przebywają na terapii żywieniowej, są też dzieci. Czy mają Państwo jakieś specjalne programy wsparcia dla rodziców tych maluchów, czy też takie edukacyjne dla tych dzieci? Bo zdaję sobie sprawę, że co innego osoba dorosła, której w jakiś sposób można wytłumaczyć, no, że jest chora i musi się mierzyć z różnymi niedogodnościami w życiu właśnie w związku z chorobą, ale jak to wytłumaczyć dziecku, małemu dziecku? No nie ukrywam, że ta pomoc głównie zrealizowana za pośrednictwem no, tych samych kanałów, może ewentualnie jest w jakimś stopniu modyfikowany komunikat i właśnie te materiały, jak dziecko powinno wkroczyć w wiek przedszkolny i mamy też utworzoną grupę taką na Facebooku, w ramach której też gro rodziców dzieci jest w stanie wymieniać się informacjami, wiedzą na temat właśnie głównie takich praktycznych aspektów rozwoju dziecka i tego, jak ono może funkcjonować. No niezwykle istotnym aspektem również w rozwoju dzieci są przenośne pompy żywieniowe. Przynajmniej w aspekcie dzieci jest to troszeczkę lepiej rozwiązane. A tutaj jakby znowu nie chcę jakby wnikać w szczegóły, ale na tym etapie staramy się również jakby podnosić świadomość tego, jak ważny jest to instrument, jak na ile mogą te osoby współpracować ze sobą i wymieniać się tymi doświadczeniami. Jeszcze dodam, że podczas naszych corocznych spotkań, tych zjazdów apetytu, te dzieciaki mogą spotkać się ze sobą i to też jest mega fajna rzecz, dlatego że one widzą, że znowu nie jestem taki sam jeden z tą rureczką, która gdzieś tam wystaje spod obojczyka i rzeczywiście mogą też właśnie poczuć się tak bardziej w gronie podobnych do siebie dzieci. Podczas tych spotkań też oczywiście organizujemy różne inicjatywy, zabawy, takie, które są dostosowane do możliwości, ale żeby właśnie dziecko nie czuło się w jakimś stopniu inne, tylko żeby miało możliwość porozmawiać czy spotkać się z rówieśnikami, które muszą mierzyć się z takimi samymi problemami. Kiedy pan zakładał to stowarzyszenie Apetyt na Życie, to jak pan powiedział na początku, chciał pan zrobić coś właśnie dla pacjentów, którzy są w podobnej sytuacji jak pan, ale ta lista projektów, które państwo w tej chwili robią, jest bardzo długa. Z czego państwo są najbardziej dumni w tej chwili? Z którego projektu? Tak naprawdę to myślę, że coś, co jest naszą największą dumą, jest jednocześnie w jakimś stopniu naszym największym problemem. A mówię tu o pompach żywieniowych. No mamy świadomość pandemii, problemów, ale do czego zmierzam, że tak naprawdę jesteśmy niezwykle dumni z tego, że pompa, o ile na początku na przykład mojej terapii była naprawdę pewnego rodzaju niszowym produktem i mało który z pacjentów leczonych żywieniowo wiedział, że w ogóle coś takiego, łącznie ze mną, bo ja startując terapii nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak pompa żywieniowa. Ona diametralnie jakby zmienia jakość życia i funkcjonowania. W chwili obecnej no ta informacja właśnie między innymi również poprzez nasze działania i poprzez wymianę tych doświadczeń, promocje jakby tego, że bezpieczeństwo terapii, ale jakość życia tych pacjentów jest niezwykle istotna, zwiększyło na tyle zainteresowanie, że nie ma praktycznie miesiąca, żeby któryś z pacjentów albo nawet często kilku pacjentów w ciągu miesiąca nie trafiało do nas, do stowarzyszenia, z prośbą o wsparcie w zakupie takiej pompy. No niestety pomimo pełnego zrozumienia tej sytuacji nie jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom. Ta lista oczekujących wciąż rośnie. My przez długi czas prowadziliśmy i wciąż prowadzimy, bo funkcjonuje w ramach stowarzyszenia wypożyczania, która użycza około 35 pomp w chwili obecnej, no ale ta liczba jest wciąż ograniczona, a jakby liczba pacjentów rośnie, więc stąd też nasze intensywne jakby apele, zabiegi o to, żeby rozwiązać tą kwestię na płaszczyźnie jakby regulacyjnej polityki. Mamy nadzieję, że pomimo jakby trudnej sytuacji uda się również znaleźć rozwiązanie, które, no mamy świadomość, również kosztuje. Czy osoby, które wypożyczają taką pompę, ponoszą jakieś koszty? Nie, na tą chwilę właśnie nie i rzeczywiście jesteśmy na tyle, na ile możemy, kupujemy kolejne jakby narzędzia i one trafiają do kolejnych pacjentów, ale nie możemy apelować o to, żeby kontaktować się z nami. Bardziej staramy się instruować, gdzie ewentualnie, w jaki sposób każdy z pacjentów może właśnie pozyskać środki z jakiejś zbiórki, czy w ramach 1%, zakładając sobie subkonto, i na tym etapie o to, tak jak mówię, apelujemy i tu myślę, że to jest naprawdę możliwe. Znaczy głównym problemem jest to, że nie tylko sama pompa jest rozwiązaniem, co również jakby przewody, które umożliwiają podaż, czyli łączą tą kroplówkę z tą gumową rurką, która wystaje tutaj z klatki piersiowej, która jest wprowadzona do żyły centralnej, i one muszą być zmieniane. I one w perspektywie miesiąca tak naprawdę generują poziom kosztów, o który trzeba w jakiś sposób zadbać. Więc stąd też jakby instruujemy technicznie, jak można to zrobić, żeby na dłuższą metę można było, tak jak mówię, korzystać z tej pompy. Jak wygląda Państwa współpraca z innymi tego typu stowarzyszeniami, które pomagają osobom właśnie z niewydolnością przewodu pokarmowego, przebywającym na terapii żywieniowej, ale nie tylko? Tutaj szczęśliwie udaje nam się znaleźć pewne obszary do współpracy zarówno z towarzystwami naukowymi, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Oni też coraz częściej postrzegają nas jako partnerów w swoich projektach. Z drugiej strony z innymi organizacjami pacjentów też staramy się wspólne działanie edukacyjne podejmować, żeby może nie mnożyć pewnych bytów i rozwiązań, tylko właśnie w tym aspekcie łączyć pewne działania. I też jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy okazję współtworzyć takie międzynarodowe porozumienie pacjentów leczonych żywieniowo i również na płaszczyźnie międzynarodowej tymi doświadczeniami się wymieniać. Paradoksalnie, jeżeli chodzi o samą dostępność żywienia pozaelitowego w warunkach domowych, czy leczenia żywieniowego w warunkach domowych, w Polsce nie jest źle, bo ta dostępność jest. Są nawet inne kraje europejskie, które różnie mają tą kwestię rozwiązaną. Troszkę ucieka właśnie kwestia jakości i bezpieczeństwa jakby funkcjonowania z tą terapią i o to zabiegamy. No ale tutaj biorąc jakby przykład i pewne rozwiązania z innych krajów i możliwość wymiany tych doświadczeń, ale również wykorzystania materiałów edukacyjnych, które już jakieś inne organizacje stworzyły, staramy się je przekazywać pacjentom tutaj w Polsce. Powróćmy jeszcze na moment do samej nazwy Państwa stowarzyszenia Apetyt na Życie. Co Państwo poza edukacją, pomocą pacjentom jeszcze robią w ramach swojej działalności, żeby właśnie ten apetyt na życie, tą radość życia pobudzić, wzbudzić wśród swoich podopiecznych, wśród członków stowarzyszenia? No ja ze swojej strony na pewno jestem dużo mniej aktywna niż Marek, jeżeli chodzi o działalność taką stowarzyszeniową. Natomiast często zdarza mi się, że odzywają się do mnie osoby, które właśnie albo są już diagnozą, albo już zaczynają żywienie. Często zdarza mi się też, że nawet lekarze proszą mnie o to, żebym się wybrała. No teraz to jest utrudnione, ale wcześniej zdarzało się, że wybierałam się do szpitala, żeby z osobą chorą, która dopiero na przykład została zdiagnozowana i chce porozmawiać, żeby z nią porozmawiać. No a przede wszystkim staram się opowiadać ludziom, jakby pokazywać też, że jest coś takiego jak apetyt na życie. Mówimy o tym dosyć głośno. Śmieję się, że jestem trochę ambasadorką stowarzyszenia na ten moment, ponieważ w ostatnim czasie rzeczywiście zaangażowałam się bardziej w rozwój swojego życia zawodowego i prywatnego, natomiast w stosunku do tego, co wcześniej robiłam w ramach apetytu. Natomiast no, wydaje mi się, że na co dzień no, jesteśmy taką wizytówką stowarzyszenia. My wszyscy pacjenci, osoby zaangażowane w działalność apetytu. Nie ma nic niemożliwego, to jest wszystko kwestia chęci i nastawienia i faktycznie to, co Marek wcześniej powiedział, często jest tak, że są osoby, które mogłoby się wydawać, są zupełnie zdrowe, mają sukcesy na różnych polach i tak dalej. I takie osoby też często mają jakieś swoje problemy. Wydaje mi się, że każdy ma jakieś ograniczenia i jakieś rzeczy, z którymi musi się mierzyć każdego dnia. Mam takie trochę poczucie, że ta choroba nas rzeczywiście otwiera na postrzeganie świata troszeczkę w inny sposób i na branie takich małych rzeczy bardziej do serca i cieszenie się z krótkich chwil radości. Także myślę, że to też jakby w jakiś sposób pozytywnie nastraja innych do działania. Serdecznie zapraszam również 3 marca na webinar dotyczący NZJ i pandemii. Myślę, że warto dołączyć do tego. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Magdalena Sobieska, członek zarządu Stowarzyszenia Apetyt na Życie i Marek Lichota, prezes zarządu tego stowarzyszenia. Pięknie dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Życzymy dobrej nocy Wojciech Dorosz i Elżbieta Korczyńska. Pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Nocy. Ten błękit snów i pragnień jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam.